gdzie moje 100 milionów monet świecących jak mrozu śpiewa, obiecał nam po nie marsz prezydent, szogun się zmieszał, miał być skok na pochybel, Baksik Boguś zwolnił miejsca, operacja most legit dealem, Bruksela port udostępnia, zadłoń trzymam swą dziewczynę, nie pękaj, za chwilę wracam, synek trzymaj się i dzwoń, mówi tata, mama jest blada, w torbie pakiet szynek, czarna herbata, ja ściskam bilet, Katowice, żegnam bladym świtem, witam mnie Anglia. Mam kilka królowych bilonie, poszę jak dobrze, bo w tym kraju za granicą to panie, nie jest jak w Polsce, w każdym wagonie ziomek kontrolę, mota na starcie, ciężarnym dleją ci z nosem w Timesie, wyjebane na nie. W poniedziałek łapię CV, a w nim tylko very good English, very good my friend, akcent hindi daje szansę, nie daje żyć mi. BBC znów coś mówili, że Polak to złodziej, że Polak skurwysyn hołota na wschodzie, gotowa by zalać im wyspy w pizdu, wybić ich wszystkich. Klik, klik, o, pilotem, nomen, omen. Według nich to nie ci od Enigmy, bydło z nadwisły, daj im payslipy, a za mną pyski, za mną. Gdzie moje 100 milionów? 100 milionów. Gdzie moje 100 milionów? 100 milionów. Ja chcę moje 100 milionów. 100 milionów. Chcę moje 100 milionów. Ja chcę moje. Gdzie moje 100 milionów? 100 milionów. Gdzie moje 100 milionów? 100 milionów. Chcę moje 100 milionów. Ja chcę moje 100 milionów. 100 milionów. Pakuję więc swój mandżur i zawijam z ich burdelu. Tęsknię za nią i za polskim panaceum z CPN-u. Zarobiony niczym Krezus, myślę Andrzej, zainwestuj jakie myślę. Myślę szybko, szybko poszło przyjacielu. Teraz rzucam z palet towar w nowym miejscu zatrudnienia. Mistrz z liceum byłby dumny, jego klątwa dziś się spełnia. Gruba locha, czwórka pociech, to z problemów, gra skończona, bój się Boga. Trzeba było puścić to lotka wczoraj, łapię kontakt od ziomeczka. Słuchaj, jest złota robota, zostaw kołchostem i spieprzaj. Szkoda zdrowia, jaka kwota, pyta mordo moja. Łap kielona, fucha wypas, dumna przyszła żona. Jest lecz ona odbija, bo mi odbija. Latam na salonach tych inkognito, pijacka żmija. Rękę wciskam do nocnika i trzymam. Nie pytaj skąd mam znów dolar bil. Mój pin nie zatrzyma mnie, więc go wbijam. Tylko słyszę śmiech, patrz to ten mida z plastiku tyta. Gdzie moje 100 milionów? 100 milionów. Gdzie moje 100 milionów? 100 milionów. Ja chcę moje 100 milionów. 100 milionów. Chcę moje 100 milionów. Ja chcę moje. Gdzie moje 100 milionów? 100 milionów. Gdzie moje 100 milionów?